I który to był zespół? Czy ten z lat 60., następca zespołu The Band, czy ten młody wiedeński? No wiedeński oczywiście, te nieliczne oklaski mogą o tym świadczyć, ale brzmi to nieźle. Hammer, Cross and Nail z albumu Live Tapes wiedeńskiego zespołu The Wait. To za nami. A właśnie, jeszcze zespół ma na swoim koncie tylko jedną płytę The Wait, wydaną na jesieni 2017 roku. A teraz wspomniane wcześniej Elbow. God. Zespół Elbow powrócił z albumem Giants of All Sizes. Słuchaliśmy tego albumu, zapowiedzi tego albumu całymi miesiącami. Były ze dwa, ze trzy utwory, które non-stop się pojawiały. No i album jest. No i co mogę powiedzieć? Wybrałem z niego dwa utwory na dzisiaj. Najspokojniejsze chyba, najbardziej liryczne w całym zestawieniu. Taki mój wybór. I taka moja jakby recenzja tego albumu, Elbow. Jeszcze wrócę dzisiaj z utworem zamykającym cały album, a teraz zapowiedź tego, co za dwa tygodnie w Mikrokosmosie. I was awoken, I was shaken and mortified in the wake of what I've done. We had that time, we were inseparable, probably culpable, at least, for what we would become. Oh, this path falls away from you. On this path, there's just one thing I must do. I walk unaided as I look around, breathing in the depths of what I've done. All this time in the making, you know it was ever taken. I took the bait and prepared for them to come. Falls away from you. On this path, there's one thing I must do. But yeah, I know I follow it down the solitary path of a committed man. Jeżeli zastanawiają się Państwo, kto to śpiewał, to powiem, to najczęściej występujący artysta w Mikrokosmosie ever. Dlaczego? On śpiewa na przykład tu. Z Za 2 tygodnie ukaże się nowy album Bruce'a Sorda, który nazywać się będzie All This Will Be Yours. Wiem, to zaledwie 3. album w dyskografii solowej tego artysty. Wszyscy znamy go pod szyldem The Pineapple Thief. Co mogę dzisiaj powiedzieć? Mogę dziś powiedzieć, że mam jeszcze 2 nagranie z tego albumu. Płyta nazywać się będzie tak jak utwór, którego słuchaliśmy. All This Will Be Yours. 25 października premiera, 9 piosenek, 40 minut muzyki. I myślę, że to jest taka odskocznia od tego, co on nadal w tym samym studiu, ale jednak tworzy pod szyldem The Pineapple Thief. I będą to spokojniejsze zdecydowanie utwory. Choć, jak pamiętam, jedyny koncert The Pineapple Thief, na którym byłem, to najważniejszą częścią tego koncertu były właśnie emocje i dużo energii w trakcie grania na gitarze i w trakcie śpiewania. No ale to odskocznia właśnie. A skoro bawimy się dżinglami, to jeden z nich skończył właśnie 50 lat. Taki dżingiel stworzył Greg Lake na początek swojego koncertu, trasy koncertowej, bardzo ważne i pięknego, pięknego koncertu, który wielokrotnie przywoływałem. Przypomniał mi się teraz ostatni felieton Tomasza Beksińskiego, który mówił 30 lat temu. Głos Grega Lake'a uwieszczał światu i tak dalej, i tak dalej. A teraz mogę powiedzieć 50 lat temu głos Grega Lake'a. Kto najlepiej opowie o tym albumie? Bo 50 lat temu, dwa dni temu, minęło 50 lat od premiery przełomowego dla światowej muzyki albumu In the Court of the Crimson King. Kto najlepiej o tym opowie? Myślę, że właśnie Greg Lake. On będzie opowiadał o okładce albumu, ale właśnie, czemu mu przeszkadzać, skoro on sam o niej najlepiej potrafi opowiedzieć. Ja przepraszam, że może nie przetłumaczę tej dłuższej wypowiedzi koncertowej, ale on tak czysto mówi w języku angielskim, że myślę, że tutaj nie będzie problemu. Oddaję głos. King Crimson was a very strange band. Some of you know. A few of the things that made it strange were that Robert Fripp and I grew up together. We went to the same guitar teacher and we practiced our lessons together. As kids, we went round to each other's houses and practiced together. So the bottom line was that when we came to form King Crimson, we were basically like a pair of mirrors, really. I knew everything he knew and he knew everything I knew. And yet when you looked up at the stage, of course, we looked like two separate people. That was one strange phenomenon about the band. Another one was that Ian MacDonald, the gentleman who played the flute and the mellotron, and actually wrote quite a lot of the songs. He had never been in a rock band before. He came from a military brass band, which was, in a way, was a very good thing because he never had any sort of preconceived ideas of, you know, what a rock band should be. He was very fresh in that way. And lastly, there was Michael Giles, the drummer. And Michael, I suppose you could best describe him as being something out of the Great Gatsby, you know, 1920, English gentleman, very fine dressed, you know, small moustache. But the incredible thing about Michael was that he had absolute independence between his left and his right hand and his left foot and his right foot. And he could actually play four different time signatures simultaneously. And, of course, for a bass player, that was a nightmare. And he used to make great sport out of doing drum fills that I couldn't come back in time with. That was his fun for the night, you know. But lastly, there was Pete Sinfield, who actually started off doing the lights. But as we made the first album, he kept coming in with pieces of paper with bits of lyrics written on them. In the end, Pete became the lyricist to the band. So that was King Crimson, and I remember making the first album that was really the only album I was involved in. It was called In the Court of the Crimson King. And these are the things that you've heard tonight. Thank you very much. I remember getting about halfway through the record, and we realized we didn't have an album cover. None of us knew anything at all about graphical art, but Pete said, I've got a friend who's a graphic artist. He may be able to do something. So he said, okay, Pete, give him a shout, see if he can come up with an idea for the album cover. And it just so happened on the day when he turned up, we were recording Schizoid Man, which is what you heard at the very front of the show. The door opened in the studio, and there stood this young man, and none of us knew him, except Pete knew him, of course. And Pete called him over, said, come over, Barry, meet the band, you know. And as he walked over, we realized he had a brown parcel under his arm, wrapped up in string. And after we'd said hello, he took a pair of scissors out of his pocket and he snipped the string and tore off the paper parcel. And at our feet, he dropped this album cover. And, you know, the remarkable thing about it, apart from it is obviously a fantastic work of art, but it was actually, we were staring into the face of Schizoid Man. And the incredible thing was that we'd only recorded that song that very afternoon. There was no way that he could have possibly known or heard it, because we hadn't heard it ourselves. And so that was an incredible coincidence. And another tragic development with that story was that young Barry, who did this, was only 21 years old at the time. And 3 days later, he was walking down the street and he dropped dead of a heart attack. Of course, we were stunned. We were absolutely stunned. And we just didn't know what to do. But, I mean, we loved the album cover. I mean, it's not one that you would sort of argue about, is it right or not? You know? Some people would. But, you know, we were all in love with the album cover. And the other thing was, we felt that it was a wonderful tribute to this very talented young man. And I'm so glad we did, because it lives on today. And there he is, the wonderful face of Schizoid Man. Przepiękna, przepiękna opowieść o tym, jak wyglądał zespół od środka wtedy, kiedy nagrywali swoją pierwszą płytę, no i jak niezwykły zbieg okoliczności przydarzył się przy wyborze okładki In the Court of the Crimson King. I czym mogę skomentować jeszcze muzycznie? Mogę przynieść jeszcze raz to niesamowite nagranie sprzed 2-3 miesięcy udostępnione przez zespół King Crimson. I niesamowity głos Grega Lejka. The wall on which the prophets wrote is cracking at the seams. Upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams. When every man is torn apart with nightmares and with dreams, will no one lay the laurel wreath when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Between the iron gates of fate, the seeds of time were sown and watered by the deeds of those who know and who are known. Knowledge is a deadly friend if no one sets the rules. The fate of all mankind I see is in the hands of confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Crying. Crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Udało mi się odnaleźć ten tekst. Kocia łapa, stalowy pazur, neurochirurg, krzyczy nienasycone u zatrutych wrót paranoi, schizofrenik XXI wieku. No i tak było. 30 lat temu zniekształcony głos Grega Lejka obwieścił apokalipsę zaćpanemu światu, głęboko pogrążonemu w bezmiarze psychodeli. I tak dalej, i tak dalej. Historię państwo znają. A u nas 27 do 6. Stawiamy kropki? Chyba już można. judgments and spare me your dreams. Cause recently mine have been tearing my seams. I sit alone in this winter clarity which clouds my mind. Alone in the wind and the rain you left me. It's getting dark, darling, too dark to see. And I'm on my knees and your faith in shreds it seems. Is blown. I know you have felt much more love than you've shown. And I'm on my knees and the water creeps to my chest. But plant your hope with good seeds. Don't cover yourself with thistle and weeds. Rain down on me. Look over your hills and be still. The sky above us shoots to kill. Rain down on me. Begged you to hear me, there's more than flesh and bones. Let the dead bury their dead and they will come out in droves. But take these spade from my hand and fill in the holes you've made. But plant your hope with good seeds. Don't cover yourself with thistle and weeds. Rain down on me. Tutaj oklaski już są przeogromne, jak na tę małą salę nagraniową w Brukseli, ale jednak przeogromne. Mumford & Sons, zespół, który od lat mnie zaskakuje i zadziwia. Jak to się dzieje, że z jednej strony przeogromna popularność, bo dzisiaj w dzisiejszym zestawieniu to chyba z Michaelem Stipe'em mogą się jedynie mierzyć, jeżeli chodzi o popularność, a z drugiej strony tak niezwykłe pomysły, i tak niekomercyjne nagranie i tak poruszające, to pojadą do RPA, to nagrają w jakimś małym studiu w Brukseli. Taki wyjątkowy utwór, Thistle and Weeds, Mumford & Sons, z małej płytki, która przed chwilą się ukazała, 5-6 utworów nagranych w studiach koncertowych, no i zwykle to tak akustycznie i delikatnie. Mumford & Sans. A teraz kolejne też jeszcze, tym razem trochę mniejsze zdziwienie, no bo Elbow od lat gra muzykę tak amerykańską, tak pasującą do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a przecież to brytyjski zespół. Guy Garvey od lat na pierwszym miejscu, a z drugiej, a z trzeciej, czwartej, piątej strony pewnie już za 20 lat będzie na scenie albo i więcej. 22, 3. Elbow. Wracają z nowym albumem, a album kończy się tak oto przepięknie. We'll be right back. Giants of All Sizes. Nowy album Elbow właśnie się pojawił i kończy się takim ślicznym Weightless. Na do usłyszenia, albo nie, jeszcze nie. Jeszcze jedna kropka. Nie byliśmy w Kanadzie. Myślę, że trzeba to nadrobić, bo Kanada jest takim miejscem muzycznym, które powinno się gdzieś w kropkach znajdować. Początkujący, można powiedzieć, bo 26-latek na swoim koncie ma jedną płytę. Nazywa się on sam Mika Ehrenberg. Posłuchajmy. Is it something I said? Or something you said to somebody else? Is it all of those lies that were told to me before I realized the truth? Now I just want to say what I tried to say so many times before, but I didn't, 'cause I didn't want nothing more than a friend. Wake me up when it's over, 'cause I don't want. porównywane do Eliota Smitha, Neila Younga, Jeffa Tweediego, a ja tutaj usłyszałem Eels i słyszałem The Flaming Lips, gdzieś te okolice. Mika Ehrenberg, druga płyta, która nosi tytuł Love is Gonna Find You, właśnie się ukazała. 10 minut. No, w ciągu tych 10 minut pomieścimy dwa utwory. Pierwszy z nich... Joseph Arthur, odkryty przez Petera Gabriela lata temu, to już naście lat będzie, kiedy Peter zaprosił go do swojej wytwórni i pomógł mu zacząć grać muzykę i dzielić się muzyką przede wszystkim. Joseph ostatnio nagrywa krótkie materiały wideo, przeprowadza wywiady z ważnymi dla niego osobistościami. Ta kolejka jest bardzo długa i bardzo ciekawa, ale przy okazji również nagrywa płytę. Nowa właśnie do mnie trafiła. Without your lights on, I can see everything. I can see everything. When I'm with you. Now that the night's gone, I still wanna dance and sing. I still wanna dance and sing. Somewhere with you. So don't hide away. Don't hide away. Don't hide away. Your whole life. Don't hide away. Don't hide away. Don't hide away. Even for another night. You couldn't escape them, 'cause you couldn't see the trap. You could hate them, but your life's way too short for that. So when they look at you, just say what you're looking at. I wouldn't blame them though, 'cause I see what they're looking at. You're beautiful and free. You're beautiful. You're beautiful and free. You're beautiful to me. So don't hide away. Don't hide away. Don't.